Bana sitem etmişsin, biraz geç kaldım diye. Bana sitem etmişsin, biraz geç kaldım diye. Beni çok üzüyorsun, böyle sitem ettikçe. Beni çok üzüyorsun, böyle sitem ettikçe. Oysa seviyorum ben senin bütün halini. Sigaramla kadehim anlar benim sevgimi. Sana emin sevgilim, bütün aşklar üstüne. Başkasını seversen yıkılsın bu meyhane. Sana emin sevgilim, bütün aşklar üstüne. Başkasını seversen yıkılsın bu meyhane. Kalbimde ateşin var, yakıyor derin derin. Kalbimde ateşin var, yakıyor derin derin. Gel de sönsün bu yangın, neyim varsa hep senin. Gel de sönsün bu yangın, neyim varsa hep senin. Sana emin sevgilim, bütün aşklar üstüne. Başkasını seversem yıkılsın bu meyhane. Sana emin sevgilim, bütün aşklar üstüne. Başkasını seversem yıkılsın bu meyhane. Sana emin sevgilim, bütün aşklar üstüne. Başkasını seversem yıkılsın bu meyhane.